wtorek jogurt pitny Danone Activia 2,34, a w środę cukier biały kilogram złoty 29. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 23 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O kolejną rundę prestiżowego turnieju tenisowego w Miami już za chwilę walczyć będzie Iga Świątek. Dwa dni przed Dniem Wolności Białorusini przeszli ulicami Warszawy z nieuznawaną przez Mińsk biało-czerwono-białą flagą. Przez rwące rzeki, wody rzeki, tak zawalił się historyczny most w prowincji Toledo w środkowej Hiszpanii. Po Magdzie Linet czas na Igę Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powinna za niespełna 10 minut rozpocząć walkę o 1/8 finału prestiżowego turnieju w Miami. Polka została tenisową mistrzynią Florydy w 2022 roku. Dziś w czwartej rundzie zagra z Belgijką Elis Mertens. Z Miami Jan Pachlowski. Iga Świątek rozpocznie dzisiejszą rywalizację na Miami Open na głównym korcie turnieju. Co ciekawe, to ogromny stadion, na którym na co dzień grają futboliści NFL Miami Dolphins, przerobiony na czas zawodu w obieg tenisowy. Polka jest zdecydowaną faworytką meczu. W swojej karierze z Belgijką Elis Mertens grała jeden raz i wygrała w Stuttgarcie. Inna nasza polska tenisistka Magda Linet, która w sobotę awansowała w Miami do czwartej rundy. W rozmowie z Polskim Radiem nie ma wątpliwości, że Iga Świątek wygra ten pojedynek. Stawiam to 6-3-6-3. Jest to bardzo wymagająca dziewczyna, ale mimo wszystko na Igę nie aż tak. Komentuje Magda Linet. Iga Świątek na Florydzie rozstawiona jest numerem drugim. Dzisiaj na kortach w rywalizacji deblowej zaprezentuje się ponadto Jan Zieliński. Z Miami Open dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Z Janem Pachlowskim połączymy się już za chwilę po serwisie w naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Ulicami Warszawy przeszli białoruscy opozycjoniści. Nieśli 300-metrową biało-czerwono-białą flagę niepodległej Białorusi. We wtorek Białorusini obchodzą Dzień Wolności. Jak mówi szef Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Paweł Łatuszka, jego rodacy walczą o dyktaturę i o, z dyktaturą o, i o wolność i niepodległość. Niestety 26 stycznia, kiedy Białorusini wyszli w Polsce na różne akcje, Łukaszenka wszczął ponad 400 spraw karnych w stosunku do Białorusinów, którzy walczą o demokrację nawet za granicą. Zapowiedział, że tym razem wszystkich, kto wyjdzie na akcje protestów w Dzień Woli w różnych krajach świata, też będą kolejne sprawy karne, konfiskata majątku, ale my wierzymy w wolność. W odpowiedzi na groźbę Aleksandra Łukaszenki część demonstrantów przyszła na marsz z zasłoniętymi twarzami i plakatami z napisem "Spróbuj rozpoznać". Dolnośląska policja odniosła się do wczorajszego protestu na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Zgorzelcu. Zorganizował go Robert Bąkiewicz, który deklarował, że jest przeciwko przerzucaniu migrantów z Niemiec do Polski. W czasie demonstracji pojawiły się rasistowskie okrzyki, a część osób mimo miało na ubraniach celtyckie krzyże. Według organizatorów byli to prowokatorzy. Protest był jednym z trzech zgromadzeń zorganizowanych wczoraj w Zgorzelcu, informuje policja. Podczas policyjnego zabezpieczenia wspomnianych wydarzeń, które rozpoczęło się na długo przed inauguracją pierwszego zgromadzenia, doszło tylko do jednego incydentu, który jednak nie miał bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo uczestników bądź mieszkańców. Komisarz Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji dodaje, że chodzi o sprzeczkę organizatorów protestu z grupą kilkunastu osób, które mimo próśb nie chciały odsłonić twarzy. O manifestacji pisały niemieckie media. Bild ocenił, że brali w niej udział polscy neonaziści. Robert Bąkiewicz chce od dziennika przeprosin. Wiosenna pogoda sprzyja aktywności, ale w lasach czy w parkach aktywne są też kleszcze. Obecnie występują już przez cały rok i mogą pojawiać się w miejscach uważanych do tej pory za bezpieczne. Również w parku mogą się pojawić w naszym ogrodzie. Nie ma już teraz takiego momentu, nie ma takiego miejsca czy regionu w Polsce, które nie wymagałoby tego, aby rzeczywiście myśleć o tym. Dużym wyzwaniem jest zmiana klimatu. Te kleszcze też szaleją. Nie mamy sezonowości. Dyrektor Instytutu Zdrowia Dziecka dr Łukasz Durejski dodaje, że bardzo ważna jest ochrona. Pamiętajmy o oglądaniu się. Musimy mieć z tyłu głowy, żeby jednak zwrócić uwagę, czy na tej naszej skórze nie wędruje sobie kleszcz, bo on nie od razu się wbije. Jak wracamy, zwrócić uwagę na to, czy na przykład na ubraniach nie zostało przeniesione, czy po prostu w korytarzu wytrzepać kurtkę. Musimy starać się minimalizować to ryzyko. Odkleszczowe choroby są groźne i bywają śmiertelne także w przypadku psów czy kotów. Przeprawa zwana Rzymską zawaliła się w miejscowości Talavera de la Reina w prowincji Toledo. Jej odbudowę już zapowiedział premier Pedro Sanchez. Konstrukcja mostu pochodzi z okresu

się i podobno jest nawet postęp w grze. Zmierzamy w dobrym kierunku, bo gdzieś tam uczymy tych zawodników mentalności. To takie spotkanie, które się wygrywa właśnie ciężko, to też jest taki moment pozytywny dla zespołu. Wierzę, że awansujemy na Mistrzostwa Świata. To mówił oczywiście selekcjoner Michał Probierz. No i pytanie, czy państwo zauważyli postęp w grze naszej reprezentacji? Ktoś widział, ktoś wie. Dwie dwójki i siedem trójek, a my zapytaliśmy młodych kibiców o ich odczucia. Im tak średnio. Średnio. Trochę było tych nieudanych sytuacji, ale Lewandowski pokazał, co umie. Czerwoni Polska, biało-czerwoni. Miejsce. Taki średni był mecz. A panu się podobało? Widział pan ten postęp? Postępu nie dostrzegłem, ale kto wie, zobaczymy jutro z Maltą. Ja będę potrzebował wsparcia na pewno, bo będę relacjonował ten mecz na antenie trójki. Jak dobrze naoliwione maszyny biegły dzisiaj nasze cztery sreberka. Polki na 400 metrów zdobyły w Nankinie srebrny medal Mistrzostw Świata. Brawo. Lekkoatletyka królową sportu, a nową królową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego została Kirsty Coventry z Zimbabwe. Fakt, że jest pierwszą kobietą i pierwszą Afrykanką na tym stanowisku, już się dokonał. Teraz zacznie się ciężka praca nad godzeniem wielu sprzecznych interesów. Przede wszystkim może być poddawana bardzo silnym naciskom ze strony Rosji, która chce wrócić do olimpijskiej rodziny. Łatwo na pewno nie będzie. To mówił Mariusz Czykier, sprawozdawca igrzysk w Eurosporcie. Wiosna na całego, trzeba odpalić motory. Mistrz Polski na żużlu Maciej Janowski jest w pełnej gotowości. Cały czas czuję się bardzo młodo i przed każdym sezonem dalej czuję te motyle w brzuchu i taka troszeczkę niepewność, jaki to będzie sezon. Ja uwielbiam sport, kocham się męczyć przy uprawianiu sportu, więc same przygotowania przynoszą mi bardzo dużo frajdy. A w studiu odwiedzi nas dzisiaj reprezentant Polski w tej dyscyplinie. Może państwo wiedzą, co to za sport? Poganianie wielbłądów? Nie, chyba nie. Co jeszcze dzisiaj? Maraton narciarski, będzie siatkarska plus liga, będzie też rozmowa z medalistą paralimpijskim Patrykiem Chojnowskim. No i wprowadzimy w państwa w emocje wieczornych meczów rewanżowych w ćwierćfinałach Ligi Narodów. No takie mecze jak Francja, Chorwacja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia. Aż chce się oglądać. No tak. I jutro Polska, Malta. Też nie możemy się doczekać. Tymczasem w Nankinie do ostatniej konkurencji halowych Mistrzostw Świata musieliśmy czekać na medal. Mamy srebro w sztafecie 4x400 kobiet, a był to rekordowo młody skład z piątą indywidualnie i najbardziej doświadczoną Justyną Święty-Ersetica. Oprócz niej młodzież Aleksandra Formella, Anastazja Kuś i Anna Maria Gryc. Amerykanki pobiegły po złoto, wyprzedzając nasze o 4,5 sekundy. Rzutem na taśmę przegrały z naszą sztafetą Australijki. Jeszcze mniejszą różnicą medal na 60 metrów przez płotki uciekł sprzed nosa Pii z Krzyszowskiej, której do brązu zabrakło, uwaga, 0,003 sekundy. Na pocieszenie pobiła rekord Polski 7,74. Złoto obroniła Dwayne Charlton z Bahamów. Halowa mistrzyni Europy Anna Wielkosz była piąta na 800 metrów z życiówką 2 minuty i 34 setne. Kulomiot Konrad Bukowiecki nie oddał żadnej mierzonej próby. On zakochany jakiś? No teraz już, że tak powiem, formalnie, bo... A, formalnie zakochany. To ma żonę. No to dlatego takie słabe wyniki? Nie wiem. Ciąży serce. A teraz ostatnie powiewy zimy tej wiosny. W Engadynie Włosi wygrali rywalizację mixtów podczas snowboardowych Mistrzostw Świata. Polskie duety nie przebrnęły kwalifikacji, a przypomnę, ze Szwajcarii wracamy z jednym medalem. Aleksandry Król-Walas w slalomie gigancie równoległym. A teraz ostatnie powiewy zimy tej wiosny. W Endygenie Włosi, to teraz mówiłeś to? Tak, ja to teraz przepraszam, mówię. Bo ja zapatrzyłem się na Puchar Świata i o tym właśnie miałem mówić. Puchar Świata w Lahti przyniósł nam upragnione podium Pucharu Świata Pawła Wąska, a dziś odbyły się tam maratony stylem klasycznym. Wśród pań najlepsza okazała się Norweżka Teresa Jochaut, a wśród mężczyzn Johannes Klebo. Patrzę też na skoki narciarskie, bo dzisiaj rywalizują w duetach i Paweł Wąsek będzie skakał razem z Dawidem Kubackim. Jochaut i Klebo wygrywali na 50 km, ale co tam 50 km? My dzisiaj pomówimy o wyścigach na prawie 300, jeśli chodzi o biegówki. Natalia Sidorowicz zajęła 9. miejsce w biegu ze startu wspólnego biatlonowego Pucharu Świata w Oslo, a w generalce uplasowała się na pozycji 29. Kryształowa kula dla Niemki Franciszki Preuß, która dzięki dzisiejszej wygranej wyprzedziła na ostatnich metrach w klasyfikacji generalnej francuskę Lou Jaumonot. Natalia Bajor i Miłosz Redzimski z mistrzami Polski w tenisie stołowym. Mimo że przegrywali już 0-2, Bajor w finale pokonała Paulinę Krzysiek 4-2. Redzimski w finale wygrał z broniący tytułu Samuelem Kulczyckim 4-0. 93. czempionat kraju odbył się w Białymstoku. Ewa Pajor bez bramki w kobiecym El Clasico, a może dlatego FC Barcelona przegrała z Realem Madryt 1-3. Druga w sezonie porażka nie przeszkadza Blaugranie przewodzić w tabeli. McLaren górą w Grand Prix Chin w Formule 1 wygrał Australijczyk Oscar Piastri, a Brytyjczyk Lando Norris był drugi. Za podium zmieścił się jeszcze Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Elfyn Evans wygrał słynny rajd Safari, trzecią rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Jadący Toyotą Yarisem Brytyjczyk wyprzedził o nieco ponad minutę Estończyka Otto Tanaka. 11. w klasyfikacji generalnej był Daniel Chwist, 13. Kajetan Kajetanowicz, WRC 2 Chwist 4, Kajetanowicz 6. To w takim razie to, na co Państwo czekają. Posłuchajmy Jana Pachlowskiego, który jest na kortach w Miami. Śledzi to, co dzieje się i co dotyczy Igi Świątek, bo gra przecież z Belgijką Mertens. Janku, witaj. Janie. Witaj, Janie. Witam. Co się dzieje na korcie? Witam z turnieju Miami Open. Patrzę teraz na to spotkanie, które rozpoczęło się kilka chwil temu i mam dla Państwa na początek bardzo dobre informacje. Iga wygrywa swoje podanie w pierwszym gemie, co prawda po przewagach, ale prowadzi 1-0. Troszeczkę przykre jest to, że przecież gra druga zawodniczka na świecie. Tutaj na Florydzie jest w tej chwili po godzinie 12 i naprawdę puste trybuny. Przede wszystkim oczywiście Polacy, ale Amerykanie niespecjalnie tutaj przyszli dopingować na głównym korcie. W ogóle z ciekawości zobaczyć najlepszą, jak nie jedną z najlepszych zawodniczek tutaj tenisowych na świecie. Za mniej więcej dwie, może 2,5 godziny na tym korcie pojawi się Nowak Dziokowicz i zapewne on się wtedy, ten kort, zapełni. Teraz tych kibiców jest naprawdę niewiele. Iga zdecydowaną jest faworytką. Dotychczas obie tenisistki grały tylko raz. W Stuttgarcie wygrała Iga Świątek. Podkreśla się, że Belgijka, która, przypomnę Państwu, ona w ogóle była kiedyś liderką w klasyfikacji deblowej w rankingu. Ona świetnie gra forehandem i na to zwracają uwagę koleżanki i polskie tenisistki. Posłuchajmy, jak prognozę do tego spotkania ma Magdalinet, do której zresztą jeszcze za chwilę wrócimy. Stawiam tak 6-3-6-3. Mimo wszystko myślę, że ma fajny backend, zwłaszcza ten backend po linii. Stara się grać dość agresywnie, ale Iga jest bardzo dobra w obronie, więc no myślę, że tutaj nie będzie miała aż tak wysokich argumentów. Myślę, że jest to bardzo wymagająca dziewczyna, ale no mimo wszystko na Igę nie aż tak. Mówiła Magdalinet, która wczoraj bardzo dzielnie walczyła w trzeciej rundzie, awansowała do czwartej i tam zagra jutro z jedną z faworytek turnieju, Amerykanką Coco Gauff. A wczoraj, co ciekawe, w deblu Katarzyna Piter grała właśnie przeciwko Belgijce Mertens. Posłuchajmy, jak charakteryzuje tą zawodniczkę. Wiadomo, trzeba wyjść i zagrać każdy punkt i myślę, że tak się właśnie Iga będzie na tym koncentrować. Myśmy się starały jej grać więcej do forehandu. Jest znana z solidnego backhandu, forehand ciało i bardziej się koncentrowałyśmy, żeby tam większą presję zrobić. No Mertens jest ogólnie solidną zawodniczką i dzisiaj to też pokazała, że dobrze, solidnie gra, ale myślę, że Iga dokładnie wie, co ma robić. Będę jej kibicowała. W trzeciej stronie medalu na żywo wprost z kortu turnieju Miami Open relacjonujemy Państwu spotkanie trzeciej rundy. Iga Świątek, Elis Martens, Belgijka, 1-0 w gemach dla Polki, a przy podaniu rywalki prowadzi ona 30-15. Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski jeszcze będzie dla nas dzisiaj wiele dobrych informacji na pewno z Miami przekazywał, a my za chwilę też dobre informacje będziemy mieli dla Państwa, bo reprezentacja Polski wygrała z Litwą. Iga Świątek gra z Elisem Mertens z Belgii. To jest oczywiście trzecia runda Miami Open. Drugi set zwycięski dla Igi. Przepraszam, Gem. Początek tego meczu dopiero. Piłka państwa bardzo poruszyła. Halo, halo, dwie, dwójki, siedem, trójek. Wracając do piątkowego meczu Polska-Litwa i bramki zdobytej przez Roberta Lewandowskiego, muszę powiedzieć jako kibic, że o ile zdołałem przewidzieć skromne zwycięstwo naszej drużyny, to trudno mi jest przewidzieć, czy tym razem naszej drużynie w meczu z Maltą powiedzie się... No ciekawy jestem bardzo, czy państwo uważają, że mamy szansę jednak z Maltą. Myślę, że będzie wyrównane spotkanie i wcale nie żartuję, bo oglądałem mecz z Finami i naprawdę Malta całkiem dobrze na tle Finów wyglądała. W piątkowy wieczór Polacy męczyli się bardzo, aż w końcu udało się wygrać dzięki bramce strzelonej w 81 minucie przez Roberta Lewandowskiego, dla którego jest to 85 gol w kadrze. O opinię tego meczu, na temat tego meczu poprosiliśmy Lewandowskiego, Mateusza Wieteskę i Jakuba Kamińskiego. Wymęczony mecz, zwycięstwo. Patrząc przez pryzmat historii naszych eliminacji, czyli tych przeciwników, których będziemy chcieli wyeliminować, to nieważne z kim będziemy grali, czy to poziom przeciwnika będzie na wyższym poziomie, czy na średnim, ale podejście mentalne jakby to jest kluczowe. Też zdarzały się mecze, gdzie męczyliśmy się z teoretycznie słabszymi, strzelaliśmy w 90 minutach. I tak naprawdę tylko od nas zależy, czy te męczarnie będą, czy ich nie będzie. To są eliminacje, chcemy eliminować innych, zakwalifikować się i my musimy zawsze być ten o krok minimum lepsi. No na pewno od pierwszej minuty ten mecz nie układał się tak, jak tego chcieliśmy. Najważniejsze jest to, że w drugiej połowie udało się strzelić bramkę. Łukasz Skorupski też nam pomógł w jednej sytuacji. Są trzy punkty, zero z tyłu. My też sami wiemy, że możemy o wiele lepiej grać i musimy lepiej grać. Ciężko nam było stworzyć sytuację, mówimy sobie otwarcie. No, to nie było tak, że mieliśmy 3-4 stuprocentowe i po prostu bramkarz czy tam obrońcy gdzieś się ratowali, tylko to po prostu tych sytuacji nie mieliśmy i mówmy to sobie otwarcie i tak jak mówię, no mam nadzieję, że w poniedziałek będzie zupełnie inny mecz. Tempo meczu, czy tam cały mecz nie był jakimś takim bardziej też wielkim widowiskiem, ale jednak kibicowsko tutaj jak najbardziej wielkie słowa uznania, bo to była fajna rzecz. No i tutaj Robert Lewandowski odnosił się do tego zorganizowanego dopingu. Nie wiem, Darek, czy w telewizji to było słyszalne? Nie, ja nie słuchałem, bałem się komentarza, że będzie tam jakiś defetyzm zasiany. Na stadionie ten doping zorganizowany był dość aktywny, dało się słyszeć ten sektor. Nie wiem, jak działał na resztę stadionu, natomiast całkiem głośno było. Myślę, że kibice są spragnieni meczów reprezentacji Polski, byli stęsknieni. A co o meczu miał do powiedzenia już dzisiaj podczas konferencji selekcjoner Michał Probierz? Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Oczekiwania są bardzo duże i zawodnicy też o tym wiedzą. Nikt się nie chowa, nikt nie unika tutaj odpowiedzialności. Trzeba umieć pewne rzeczy przyjąć, ale też trzeba umieć dyskutować na pewne sprawy. Dlatego wiemy jedno, że kurz opadnie, 3 punkty będziemy mieli i to jest dla nas najważniejsze. Teraz ważne jest w poniedziałek wygrać to spotkanie i przygotowywać się do następnych meczów. Tak, jutro spotkanie z San Marino. Wracając ze stadionu, to już było po północy, natrafiłem na grupkę takich małych kibiców, młodziutkich, którzy wracali ze swoim opiekunem do domu, więc podszedłem z mikrofonem, żeby zapytać, jak im się mecz podobał. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Bo Lewandowski strzelił gola. Dobrze Polacy grali? Tak. Szybko biegali dzisiaj? Im tak średnio. Średnio. Trochę było tych nieudanych sytuacji, ale Lewandowski pokazał, co umie. Doping był dobry? No tak, duży. Czerwoni Polska! Biało-czerwoni! Taki średni był mecz. Takie czasami zepsute. Był gol Lewandowskiego, to ja się tak ucieszyłam, że koleżance się wydarłam do ucha. I to tak bardzo, bardzo głośno. Kto wygrał mecz? Polska! Ach, żeby jutro też wygrali. No tak, z takimi kibicami myślę, że dadzą radę. Państwo dzwonią w sprawach reprezentacji Polski. Panowie pytają, czy dostrzegamy zmiany w grze polskiej reprezentacji. Muszę powiedzieć, że nie dostrzegam. Może dlatego, że od 40 lat nie obejrzałem żadnego meczu w piłkę nożną. Jakby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego brzydzę się piłką nożną, to przykład z dzisiejszego dnia. Jadę sobie rowerem, patrzę, a tu w Lublinie kibice motoru Lublin zdewastowali ścieżkę tematyczną, a zamazali symbolami motoru Lublin. Władze motoru, wstyd, że wasi wyznawcy dewastują ścieżki przyrodnicze w Lublinie. Nieładnie, nieładnie. Czekamy na jutrzejsze spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na Stadionie Narodowym będzie Dariusz Urbanowicz, więc w serwisach sportowych i nie tylko będą mogli Państwo usłyszeć, co na Stadionie Narodowym się dzieje. Tymczasem wygraliśmy w pierwszym meczu z Litwą. Możemy się cieszyć z pierwszych 3 punktów w eliminacjach. Na Mundial mam nadzieję, że pojedziemy. Chodź na tę ciemną stronę mocy. Gorąco, gorąco na korcie w Miami. Tam gra Iga Świątek, a ten mecz obserwuje Jan Pachlowski. Janku, jak sytuacja? Jeszcze nie tak dawno Iga prowadziła 2-0 i mieliśmy nadzieję, że może ten mecz będzie wyglądał jak ten piątkowy z Karoliną Garcinią, kiedy w pierwszym secie Polka rozniosła rywalkę, ale wówczas Belgijka Mertens zaczęła grać dokładnie. Przede wszystkim te zagrania z głębi kortu wchodziły, natomiast Iga Świątek albo nie odbierała, albo grała piłkę autową. Szybko zrobiło się 2-2. W tej chwili podaje Iga Świątek, prowadzi 30-0. Teraz piękny return Belgijki, 30-15. Znakomicie zagrała w prawą stronę Igi, która nie zdążyła dobiec do piłki i zdobywa pierwszy punkt w tym gemie. Przypomnę jeszcze Państwu wczoraj, że dużo radości sprawia tutaj w Miami Magdalinet, która awansowała do czwartej rundy. Zagra w niej jutro z Coco Gauff. Szanse jakie są? No, dopóki piłka w grze, to wierzymy w Magdalinet, która naprawdę imponuje formą i mamy nadzieję, że gdzieś się nawyżyny i sprawi dużo problemów sukcesami końcowymi rywalce ze Stanów Zjednoczonych, jednej z faworytów turnieju. Patrzymy na to jeszcze, co się dzieje. 40-15 dla Igi Świątek. Może poczekajmy jeszcze, jeżeli mamy chwilę, bo być może to będzie w tej chwili decydująca piłka o tym, że Iga Świątek wyjdzie na prowadzenie 3-2 przy własnym tutaj podaniu w tym pierwszym secie. Iga Świątek skoncentrowana, podrzuca piłeczkę, mocno zagrywa, returnuje w tej chwili Belgika, ale znakomite zagranie z głębi kortu w prawą stronę, tam gdzie Belgijki nie było. 3-2 dla Igi Świątek, czyli miejmy nadzieję, że wszystko wraca na dobre tory. Iga Świątek w pierwszym secie odzyskuje prowadzenie. Dziękujemy bardzo, Jan Pachlowski. Iga Świątek królową tenisa ewidentnie, brawo, 3-2, a my teraz o królowej sportu w ogóle i nie tylko do ostatniego dnia, ale do ostatniej konkurencji. Musieliśmy czekać na medal dla Polski w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata. Po srebrny pobiegła nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów w składzie Justyna Święter-Setic, Aleksandra Formella, Anastazja Kuś i Anna Maria Gryc. Na pewno starałam się tutaj wesprzeć dobrym słowem, zmotywować jeszcze dziewczyny. Justyna Święter-Setic. Przed startem, żeby każda zrobiła swoje, to co do niej należy i ten medal zdobędziemy. No i tak się stało. Wiadomo, że gdzieś zazwyczaj te lotne zmiany mi dużo bardziej leżą. Tutaj o tyle fajnie, że tak naprawdę rywalizowałam tylko i wyłącznie z Amerykanką i miałam na pewno komfort duży w biegu i to się udało. Myślę, że na końcu chyba udało nawet się tam jednym krokiem być przed Amerykanką. Także fajnie, bo wypracowałam dobrą pozycję dziewczynom i Ola już mogła biec swoje. Razem z trenerem, z którym trenuję na co dzień, próbowaliśmy po prostu lekko zmienić trening, nie za bardzo, żeby ta szybkość została. Aleksandra Formella. No i jak widać, chyba się udało. I myślę, że chyba dużego zaskoczenia nie było, żeby wrócić do 400. Myślę, że plan był taki, żeby na hali spróbować tego 800, zobaczyć jak to będzie wyglądało. I w sezonie letnim biega 400 jeszcze, a od przyszłego roku już w 100% skupić się na 800. No cieszę się bardzo, że dziewczynami pobiegłyśmy wszystkie na super poziomie. Anastazja Kuś. Pokazałyśmy, że sztafeta jest w stanie zdobywać medale na tych imprezach mistrzowskich, więc co, bardzo się cieszę, że w wieku no, 17 lat, za miesiąc 18, mogłam zadebiutować tutaj na mistrzostwach świata, pobiec kolejną sztafetę z dziewczynami, bo jest to super przeżycie, nauka. No i że to zakończyłyśmy medalem, więc bardzo się cieszę. Roztrenowania już nie było. Anna Maria Gryc. Były za to przygotowania pod sezon letni. Jeszcze w środę biegałam dosyć długie tempo pod sezon letni. We czwartek rano dowiedziałam się, że jedziemy na sztafetę, zresztą tak jak dziewczyny, więc dosyć późno. Zmodyfikowaliśmy trening jako tako. No i przyjechałyśmy walczyć o medal i z medalem wracamy. W końcu zrobiłam to. Pia Skrzyszowska, czwarta w finałowym biegu na 60 metrów przez płotki. Brązowy medal przegrała o 0,003 sekundy. W najlepszym momencie, no mam czwarte miejsce. Moje chyba pierwsze miejsce, czwarte na mistrzowskich zawodach. Pewnie brakowało ciut, ale wynik mnie satysfakcjonuje, bo ten sezon zaczynałam od jakichś 8 sekund, a kończę na rekordzie Polski. I w najważniejszym biegu sezonu to zrobiłam. Czułam to bardzo dobrze. Troszeczkę tutaj, no ta meta. Ewa Swoboda, czwarta w sprincie na 60 metrów. Niepotrzebnie się rzucałam, bo byłyśmy na równi z Patrycją, więc mogłam troszeczkę stracić. No ale cóż, nieważne. Koniec sezonu. Idę odpoczywać. No i myślę, że te 2/4 miejsca dadzą takiego kopa na ten sezon letni, bo no trzeba kiedyś dostać po pupie. I tak. Jeszcze warto wspomnieć, że Anastazja Kuś nie ma jeszcze 18 lat, a już ma srebro halowych mistrzostw świata. Brawo. Dużym rozczarowaniem okazał się występ Jakuba Szymańskiego, nasz płotkarz. Jeden z faworytów do medalu, jak pamiętamy, mistrz Europy z hali. W biegu półfinałowym uderzył o ostatni płotek i nie zakwalifikował się do walki o podium. Relacje z mistrzostw świata w Nankinie w Chinach, korzystając z wypowiedzi naszych lekkoatletów dla TVP Sport, przygotował Krzysztof Łoniewski. To z Chin przenosimy się na chwilę do Włoch, żeby poinformować, że trenerem Juventusu już nie jest Thiago Motta, czyli ta reprezentacyjna przerwa przydała się na to, żeby go zwolnić. Igor Tudor został nowym szkoleniowcem, był już asystentem Andrei Pirlo w Starej Damie, potem samodzielnie pracował z Hellasem Verona, z Olympique Marsylia i rzymskim Lazio. A o piłce nożnej państwo dzisiaj całkiem dużo mówią, informują nas także o różnych dewastacjach. Był telefon na temat Motoru Lublin, posłuchajmy kolejnej opinii. Ja chciałbym sprostować wypowiedź pana, który się wypowiadał przed chwilą odnośnie kibiców Motoru. Przepraszam, z całym szacunkiem, ale to nie byli kibice, tylko kibole. Natomiast władze klubu nie mają wpływu na to, co takowe osoby porabiają. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Świątek prowadzi 4-2 w pierwszym secie, a ostatnio dużo się mówiło, właściwie ty mi poinformowałeś mnie o tym, że w MKOL-u będzie się dużo działo, jak zwykle trzymasz rękę na pulsie, więc co się działo? No, odbyło się walne zgromadzenie w Grecji, no i między innymi wybrano nowe władze, a przywilej ogłoszenia wyników wyborów miał ustępujący prezydent MKOL Tomasz Bach. Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry. Kirsty Coventry, siedmiokrotna medalistka olimpijska, w tym po dwakroć złota w Atenach i Pekinie. Do tego zdobyła szereg tytułów i medali na imprezach rangi mistrzowskiej. Ścigała się stylem grzbietowym. Świat sportu zachwyca się, że pierwszy raz w historii ruchu olimpijskiego na jego czele stanęła kobieta, do tego uważana za młodą. Ma 41 lat. Karierę wyczynowej pływaczki zakończyła w 2012 roku, by rok później zostać członkiem MKOL. Wkrótce potem została też ministrem sportu w Zimbabwe. Dear President and my very dear colleagues. Drodzy koledzy, panie prezydencie, to nadzwyczajna chwila. Jako 9-letnia dziewczynka nie mogłam przypuszczać, że pewnego dnia dotrę do tego miejsca, mogąc odwdzięczyć się naszemu wspaniałemu ruchowi. To nie tylko wielki zaszczyt, ale też moje zobowiązanie wobec każdego z was, że poprowadzę tę organizację z wielką dumą, z wartości i istoty. Was też chcę uczynić bardzo dumnymi, a także w pełni przekonanymi co do słuszności decyzji, którą dziś podjęliście. Thank you from the bottom of my heart. Dziękuję z głębi serca. Czeka nas mnóstwo pracy. Chciałabym podziękować pozostałym kandydatom. To był niesamowity wyścig, który uczyni nas lepszymi, pozwoli nam wzmocnić komitet. And it made us better, made us a stronger movement. Z naszej każdej rozmowy wynika przekonanie, jak bardzo umocnimy naszą pozycję. Będziemy pracować wspólnie, dzielić pomysły i idee. Dziękuję za tę chwilę. Dziękuję za ten zaszczyt. Powiedziała Kirsty Coventry chwilę po ogłoszeniu wyników przez ustępującego prezydenta Thomasa Bacha. A jakie wyzwania czekają faktycznie na Kirsty Coventry? Mariusz Czytier z Eurosportu. Myślę, że wyzwania, jakie stoją przed panią Kirsty Coventry, są dużo większe, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Władze w MKOL przyszło jej przyjąć w bardzo rozchwianym politycznie i gospodarczo czasie. Fakt, że jest pierwszą kobietą i pierwszą Afrykanką na tym stanowisku, już się dokonał. Moim zdaniem świat szybko przejdzie nad tym do porządku. Teraz zacznie się ciężka praca nad godzeniem wielu sprzecznych interesów. Przede wszystkim może być poddawana bardzo silnym naciskom ze strony Rosji, która chce wrócić do olimpijskiej rodziny. Właściwie już od dnia wyboru Rosjanie czynią pewne, no, nazwijmy to, umizgi do przewodniczącej, przypisując jej choćby rolę faworytki w wyborach, którą przecież wcale nie była. Po drugiej stronie będzie mieć Donalda Trumpa i nie tylko jego walkę z transpłciowymi sportowcami, ale w ogóle obsesję na punkcie wszelkich form równości, w tym na przykład z wyrównywaniem poziomu zarobków i parytetem miejsc we władzach federacji sportowych. Przecież to, co zapoczątkował Thomas Bach i co, jak wielu z nas ma nadzieję, będzie kontynuować Coventry, stoi w jawnej sprzeczności z działaniami podejmowanymi przez prezydenta USA. Do tego nie należy zapominać, że Trump ma do polityki podejście transakcyjne, a właśnie usiadł do stołu z Putinem. Nie da się dziś właściwie wykluczyć tego, że igrzyska w Los Angeles staną się w tej układance jakąś kartą przetargową. I z tym również musi się liczyć przewodnicząca, a przecież przed nią też m.in. wybór gospodarza igrzysk w 2036 roku i godzenie kolejnych interesów. Łatwo na pewno nie będzie. A sprawą MKOL-u i przyszłości tego, co czeka nową prezydent, zają się Dariusz Urbanowicz. Tak, Kirsty Coventry niestety była trochę piętnowana za współpracę z zimbabweńskim dyktatorem, więc to jest coś, co na nie ciąży, ale miejmy nadzieję, że przeszła taką szkołę, by sobie poradzić w tych układach politycznych. Niestety ciężko się tutaj, ciężko uniknąć tej polityki w sporcie, no ale może jej się uda. Iga Świątek prowadzi 5-2, jeśli przełamie teraz Belgijkę, będzie pierwszy set dla Polki. A my za chwilę będziemy się łączyć w tej sprawie z Janem Pachlowskim. No ja mówiłem o dewastacji dokonanej przez kibiców motoru Lublin, a tutaj kolega słuchacz mówi, że władze klubu nie są odpowiedzialne. Faktycznie nie są odpowiedzialne za kiboli, jednakowoż mogłyby prowadzić akcję informacyjną wśród kibiców, żeby unikali takiej dewastacji. Jeżeli logo klubu znajduje się na zdewastowanej tablicy miejskiej, to myślę, że władze klubu w ramach gestu pewnego mogłyby tą tablicę naprawić i swoim kibicom na meczu przekazać, żeby więcej tego nie robili. Dziękujemy za ten kolejny głos. Czekamy na jeszcze 22,7 trójek, ale panowie, spokojnie, byle nie spotykać się na jakiejś ustawce. Halo, halo, Miami, Jan Pachlowski, jak sytuacja Igi Świątek? 5-3, Iga Świątek serwuje, 30-30 i zagranie teraz w siatkę, piłka wychodzi poza kort i jeszcze raz będzie podawać tutaj nasza zawodniczka, która tak jak mówiłem w poprzednim wejściu było 2-2, ona odzyskała ten ryb, zaczęła grać dokładnie, dobrze serwuje, zaliczyła kilka asów serwisowych, bardzo ciekawe te wymiany w ogóle z głębi kortu i to sprawiło, że nasza zawodniczka odzyskała kontrolę nad meczem. Aczkolwiek teraz troszeczkę może nie denerwujemy się, ale to przeciwniczka mocno tutaj zareturnowała i takim forehandem daleko w prawą stronę kortu posłała piłkę, którą nie była w stanie odebrać Iga Świątek i teraz prowadzi 40-30 przy podaniu Igi Świątek. Przypomnę Państwu, że w gemach Polka prowadzi w pierwszym secie 5-3, tak więc cały czas jest ta kontrola. Karola i Świątek nad meczem, ale widać, że Belicka Mertens jest rywalką tutaj, która stawia zdecydowanie takie trudniejsze warunki Idze Świątek, która walczy o czwartą rundę Miami Open. Przed chwilą, jak słyszałem, mówiliście, że królowa sportu i królowa Iga Świątek, ona tu była królową w 2022 roku i liczymy, że jak nie udało się w Indian Wells, to może w Miami. Polka na pewno należy do jednej z faworytek tego turnieju, a w tej chwili 40-40, czyli równowaga. Iga Świątek, dwie piłki od wygrania pierwszego seta. Jeżeli mamy chwilę, to zobaczmy jeszcze chwilę. A szkoda, bo pięknie zaserwowała Iga Świątek. Rywalka miała problem z odebraniem tej piłki, ale niestety minimalny out i powtarzać będzie podanie polska tenisistka. Co mnie trochę martwi, taka piknikowa jednak niestety troszkę atmosfera na tym meczu, to ze względu na to, że niewiele osób przyszło oglądać to spotkanie, jak mówiłem wcześniej, mniej więcej za dwie, może 2,5 godziny będzie grał tu Nowak Djokovic i pewnie ten kort się zapełni. Igę Świątek oglądają na razie przynajmniej w tej rundzie przede wszystkim Polacy. Przewaga teraz Belgijki w setach 5-3. Miejmy nadzieję, że to już jest końcówka pierwszego setu. Oczywiście o wyniku tego meczu w trzeciej stronie medalu wprost z Miami, wprost z kortów Miami Open. Informujemy Państwa na bieżąco. Tak, dziękujemy Janku. Będziemy się łączyć jeszcze w sprawie tego seta. Teraz siatkówka. Tak jest. Resowia prowadzi z Będzinem 17-11. To jest ostatni mecz naszej rodzimej plus ligi. Wcześniej AZS Olsztyn wygrał na wyjeździe z Trefem Gdańsk 3-0. No i w zasadzie, jeśli chodzi o sezon zasadniczy, wszystko jasne. Po sezonie zasadniczym czekają nas play-offy, a w nich emocji z pewnością nie zabraknie, co gwarantuje Norbert Michalak. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zostali mistrzami sezonu zasadniczego plus ligi, mimo że w meczu 30. kolejki, ostatniej przed playoffami, przegrali z Wartą Zawiercie 0-3. Przegranej żałował atakujący Jastrzębian Łukasz Kaczmarek. Na pewno szkoda troszeczkę tej porażki, ale teraz to już nie jest ważne. Teraz jest najważniejsza część sezonu przed nami i to jest najważniejsze, żebyśmy prezentowali jak najwyższy poziom najważniejszej części sezonu. A najważniejszą częścią sezonu Jastrzębianie rozpoczną od meczu z Norwidem Częstochowa. Częstochowianie w rundzie zasadniczej sprawili niejedną niespodziankę, choć w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej przegrali ze Skrą Bełchatów 0-3. W 1/4 finału Skra zagra z Projektem Warszawa, który wczoraj u siebie pokonał Ślepsk Suwałki 3-0. Choć to spotkanie Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Bogdanką Luk Lublin zapowiada się dla kibiców hitowo. Zaksa mocnym akcentem zakończyła rundę zasadniczą. Kędzierzynianie rozbili na wyjeździe zdegradowane już wcześniej do niższej ligi GKS Katowice 3-0. A w drugim secie można było zobaczyć sceny, które rzadko widzi się na takim poziomie. Przy stanie 11-8 w polu serwisowym pojawił się Igor Grobelny i nie zszedł z zagrywki do końca seta. Niepocieszony po meczu był trener GKS-u Emil Siewiorek. Przeciwnik wyszedł bardzo naładowany, akurat element zagrywki wyszedł im niesamowicie dobrze i ciężko było cokolwiek zrobić, bo dużo piłek nam uciekło w tym elemencie. Myślę, że jakbyśmy utrzymali piłkę więcej w korcie, moglibyśmy powalczyć jeszcze bardziej niż tak, jak to stało się w tym meczu. Do GKS-u dołączają również siatkarze Stali Nysa, którzy w decydującym meczu o utrzymanie przegrali z Barkomem Karzany Lwów 1-3 i po 5 latach spadli z ligi. Niepocieszony po meczu był Jakub Abramowicz. Myślę, że umiejętności były na równym poziomie i to, co zadecydowało, to jednak chłodna głowa, i której nie utrzymaliśmy, której nie mieliśmy i naprawdę potrzebowaliśmy trochę więcej spokoju, zapewne, którego nie mieliśmy i przez to przegraliśmy. Przez to spadamy. Drugim ciekawym spotkaniem ćwierćfinałowym w walce o Mistrzostwo Polski dla kibiców powinno być starcie półfinalisty Ligi Mistrzów Warty Zawiercie z finalistą Pucharu CEF ASEKO Resowią Rzeszów. Rywalizacja w ćwierćfinałach toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów. Początek playoffów już w piątek. A jeśli chodzi o europejskie puchary, to w półfinale Champions League siatkarze Projektu Warszawa. Mimo że odrobili straty z pierwszego meczu ćwierćfinałowego w Ankarze, to ostatecznie w tak zwanym złotym secie przegrali z Halkbankiem 12-15 i nie zagrają w turnieju finałowym w Łodzi. Mówił ze łzami w oczach Andrzej Wrona. Niestety ten dwumecz przegraliśmy w Turcji swoją grą, swoją może trochę postawą też i takim niechlujstwem w pewnych elementach. złoty set to trochę loteria, aczkolwiek czuliśmy wagę każdego punktu i każda kolejna pomyłka nas oddalała od upragnionego celu. Za to upragniony cel osiągnęły zespoły Warty Zawiercie i Jastrzębskiego Węgla. Te dwie polskie drużyny zagrają ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel pewnie wygrał 3-0 i w pokonanym Polu zostawił Olympiakos Pireus. Po meczu zadowolenia nie krył Tomasz Fornal. Nie chcę mówić, że byłem pewny, że tak to będzie wyglądać, ale na pewno nasza drużyna została podrażona na wyjeździe i nie wyobrażaliśmy sobie innego scenariusza. Kibice pomogli, fantastyczna atmosfera. Na pewno muszę im wszystkim podziękować, bo ta hala, kiedy są takie mecze, jest przepiękna, cudnie się tu gra. A jeżeli mogę coś powiedzieć, na pewno dziękuję. Mam nadzieję, że teraz od play-offu będziecie ją zapewniać i będzie naszym siódmym zawodnikiem, bo nie jest to tylko taki frazes, który się rzuca, tylko rzeczywiście coś w tym jest. Hale czekają na kibiców i z pewnością siatkarskich emocji wraz z wiosną nie zabraknie. Warto wspomnieć, że Luk Lublin wygrał Puchar Challenge, a teraz jeszcze, a to przygotował Norbert Michalaka. Trzecia strona medalu. To zaraz Henryk Sytner o ekstremalnym śnieżnym ściganiu. Taki bieg zdarza się raz na jakiś czas. No bo jak inaczej nazwać narciarskie ściganie na 220 km? Ta rywalizacja zaliczana do Pucharu Świata rozgrywana jest w Szwecji za kręgiem polarnym na odludnych terenach Laponii. Do tego najdłuższego biegu narciarskiego na świecie zawodnicy startują pod koniec marca o 5 rano i biegnąc techniką klasyczną muszą zmieścić się w limicie czasu ustalonym na 30 godzin. A wszystko zaczęło się w 1884 roku. Wtedy to szwedzki polarnik Adolf Erik Nordenskjöld, który badał Grenlandię, postanowił udowodnić nieufającym mu naukowcom, że można biegać na nartach przez kilka dni. W 2016 roku bieg otrzymał nową edycję i biegacze rywalizują od tej pory na historycznej trasie z miejscowości Jokkmokk do Kvikkjokk. W tym sezonie bieg po raz pierwszy będzie włączony do cyklu Ski Classic Challengers. Jeśli to Państwa interesuje, w ostatnich zawodach triumfował Oskar Kardin, osiągając rezultat 12 godzin i 44 minuty. Wśród kobiet najszybsza była Sofia Lindberg, która biegła 14 godzin. Dyrektor zawodów Goran Hedemalm cieszy się, że bieg został zaliczony do Pucharu Świata, co na pewno zwiększy zainteresowanie imprezą wśród amatorów i zawodowców. Tym bardziej, że w Europie coraz częściej są kłopoty ze śniegiem, a w Laponii białego puchu jest zawsze mnóstwo. Dziękujemy bardzo, Henryk Sytner. Co się dzieje na korcie, Darek? 5-4 goni Mertens Świątek. Zobaczymy, co teraz Mertens serwuje. Tak, widać, że jest zdenerwowana Świątek. Mertens na luzie, luźnie nadgarstek. Różnie się to może potoczyć. Jak to w sporcie. Tak jest. Czekamy na Państwa kilka minut po 18:00. Zapraszamy na drugą część trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Marian, A kupić najlepiej to jak? No jak? No Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Mocny start. Od poniedziałku w Kauflandzie banany 3,49 za kilogram. Tak, banany 3,49 za kilogram. A mleko wypasione 2%, 2,14 za litr przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Aniu, boli mnie